glukozy, co ma znaczenie dla osób z nadciśnieniem. Winifera wspomagający krążenie. Hydro Optima Senior? To skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 sierpnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. NATO komentuje szkolenia białoruskich spadochroniarzy w pobliżu granicy z Polską i przyznaje, że istnieje ryzyko działań hybrydowych. Większością głosów Sejm przyjął projekt uchwały o zarządzaniu referendum. Fala upałów we Francji. Rząd zwołał posiedzenie zespołu zarządzania kryzysowego. Istnieje ryzyko działań hybrydowych. NATO pozostaje czujne. Tak Sojusz Północnoatlantycki komentuje szkolenia białoruskich spadochroniarzy w rejonie Brześcia w pobliżu granicy z Polską. Białoruskie Ministerstwo Obrony poinformowało dziś w mediach społecznościowych o ćwiczeniach z udziałem 38. Desantowo-szturmowej Brygady. Oświadczenie w tej sprawie przesłała brukselskiej korespondentce Polskiego Radia rzeczniczka NATO Oana Lungescu. NATO ściśle monitoruje wszystkie działania wojskowe na Białorusi, napisała rzeczniczka. Dodała, że choć sojusz nie widzi bezpośredniego lub pośredniego zagrożenia militarnego ze strony Mińska lub najemników z grupy Wagnera, to ze względu na ryzyko związane z działaniami hybrydowymi pozostaje czujny. Oana Lungescu poinformowała też, że kwatera główna jest w bliskim kontakcie ze wszystkimi sojusznikami. Zwróciła uwagę, że Polska, Łotwa i Litwa wzmocniły bezpieczeństwo na granicy z Białorusią. Przypomniała również, że NATO znacząco zwiększyło swoją obecność wojskową na wschodniej flance w reakcji na agresywne działania Rosji i podejmuje działania odstraszające wszelkie zagrożenia, by bronić każdego kawałka sojuszniczego terytorium. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Posłowie większością głosów przyjęli projekt uchwały o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. Wyniki odczytała marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem w całości komisyjnego projektu uchwały zawartego w druku nr 3609, zechce podnieść rękę, nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 451 posłów, 234 za, 210 przeciw, 7 się wstrzymało. Sejm bezwzględną większością głosów podjął uchwałę o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa. To referendum odbędzie się 15 października razem z wyborami do Sejmu i Senatu. Francuska premier Elisabeth Borne zwołała posiedzenie rządowego zespołu zarządzania kryzysowego z powodu fali upałów, która uderza w środkową część Francji. Meteorolodzy przewidują, że w nadchodzących dniach w kilku miastach temperatury przekroczą 40 stopni Celsjusza. Francuskie władze uruchomiły plan reagowania kryzysowego, co oznacza postawienie w stan gotowości służby zdrowia, strażaków i państwowych służb. Rząd obawia się wzrostu liczby hospitalizacji, pożarów, a także suszy, która może sparaliżować sektory rolnictwa i energii. Fala upałów będzie nadzwyczajnie długa i silna, ostrzega w mediach społecznościowych minister zdrowia Aurélien Rousseau. Państwowy Instytut Meteorologiczny Météo France ogłosił, że od jutra w 19 departamentach w środkowej i zachodniej Francji zostanie wprowadzony podwyższony stopień alarmowy z powodu ekstremalnych temperatur. W 47 departamentach będzie obowiązywał pierwszy stopień alarmowy. Dziś najcieplej było w Lyonie i w Prowansji. Termometry wskazywały 37 stopni. Szczyt fali ma nastąpić w niedzielę lub na początku przyszłego tygodnia. Spodziewane są temperatury od 35 stopni do ponad 40 stopni Celsjusza. Będzie to najcieplejszy okres tego lata we Francji. Paryż, Stefan Polzer, Polskie Radio. Wirtuozi fortepianu, koncerty symfoniczne i opera w wersji koncertowej. To wszystko znajdzie się w programie rozpoczynającego się jutro, 19 Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin i jego Europa. Koncerty będą zorganizowane na najważniejszych scenach Warszawy, głównie w sali koncertowej Filharmonii Narodowej oraz w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zaprasza rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina Aleksander Laskowski. Chopin i jego Europa to jest właściwie popis wspaniałych wirtuozów, legendy konkursu chopinowskiego jak Ivo Pogorelicz, czy nowonarodzona legenda jak Bruce Liu, zwycięzca ostatniej edycji. Wyprzedane bilety, szaleństwo, fani czekają po autografy. Mamy Kate Liu, mamy Erika Lu, ale mamy także parię Stanisława Moniuszki w wykonaniu solistów i orkiestry Europa Galante pod batutą wielkiego Fabio Biondiego. Wybitny młody gitarzysta Mateusz Kowalski zagra transkrypcję koncertu F-moll Fryderyka Chopina. Głównym partnerem festiwalu jest program drugi Polskiego Radia. W tym roku na antenie dwójki znajdzie się aż 21 z 24 festiwalowych koncertów, z czego 9 będzie nadawanych na żywo. To był serwis trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Na wstępie informacja o awansie Huberta Hurkacza do ćwierćfinału w Cincinnati. Najlepszy polski tenisista wygrał o sensacjo z czwórką światowego rankingu ATP, Grekiem Stefanosem Tsitsipasem, 6-3 i 6-4. Mecz trwał zaledwie 65 minut. Teraz Hurkacza czeka pojedynek z Australijczykiem Aleksejem Popyrynem. A teraz już raport piłkarski z boisk, na których decydują się losy polskich drużyn walczących o czwartą rundę Ligi Konferencji Europy. Pogoń Szczecin odpada z rozgrywek mimo zwycięstwa z Chętem 2-0, ale przed tygodniem, przypomnijmy, w Gandawie było 0-5, więc sprawa wydawała się a priori przesądzona. Horror w Wiedniu. Legia jechała tam gonić wynik po porażce przed tygodniem 1-2. Stosunkowo łatwo wojskowi wyszli na prowadzenie 3-0 po bramkach Elitima, Guala i Pekharta, by stracić 2 gole, co oznaczało wyrównanie rywalizacji. Na 4-2 jednak wyprowadził Rosołek, ale nie przesądziło to jeszcze o awansie legionistów, mimo że była końcówka meczu, bo w 6 minucie dogrywki znów Austria wyrównała stan dwumeczu. Na wysokości zadania stanął jednak Muci, strzelając na 5-3 i dając Legii czwartą rundę. Lech Poznań w opałach, bo Spartak Trnawa do przerwy prowadzi 1-0 i tu w rywalizacji mamy remis 2-2. A teraz lekka atletyka i sentymentalny memoriał Ireny Szewińskiej, Władysława Komara i Tadeusza Ślusarskiego w Międzyzdrojach, mówi wybitny polski sprinter, rekordzista Polski na 100 metrów z czasem 10 sekund Marian Woronin. Cudowny człowiek, wariat jak ja, bo żeby być kulomiotem, sportowcem, sprinterem, trzeba mieć ADHD pobudzone. Ja to miałem, Władek to miał i zawsze robiliśmy takie psikusy, że to nawet nie wiadomo jak opowiadać, ale cudowne chwile przeżyłem z Władkiem i 25-lecie jestem tu i jeżeli będą kolejne, to będę kolejny raz. W skoku o tyczce triumfował Piotr Lisek z wynikiem 5 metrów 65 centymetrów po 3 próbach strąconych na 5,80. Lisek jutro rusza do Budapesztu na Mistrzostwa Świata. Jak się czuje przed wylotem? Wiecie jak to jest, wiatr w plecy pomaga, ale co za dużo to niezdrowo i dzisiaj właśnie takie warunki były, więc te skakanie było po prostu ciężkie. Ja starałem się dawać emocje wszystkim kibicom, wszystkim osobom, które przyszły oglądać gdzieś Liska na wysokości. No i nie wiem, czy udało, czy nie, to już zostawiam wam do oceny. Wiadomo, że pewno w mediach zjecie mnie za wynik, no ale mówię, te warunki dzisiaj nie sprzyjały do wysokiego skakania, co pokazują też wyniki innych zawodników. W skoku w dal wygrała Magdalena Bokun z wynikiem 5 metrów 82 centymetry. Sport w trójce jeszcze za 2 godziny. Jutro w całym kraju dużo chmur, opady deszczu i burze. Najbardziej intensywne deszcz i burze będą w strefie Pomorza, Kujaw, a także na Dolnym Śląsku i Małopolsce oraz w Bieszczadach. Nadal upalnie, będzie od 25 do 33 stopni. Chłodniej jedynie na wybrzeżu, maksymalnie 22-24 stopnie. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują cię w pół kroku. Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie, wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobenzylanu jednowodnego. Wskazania leczenia objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Właśnie mija kwadrans po 9:00 w programie trzecim Grzegorz Hoffman. Druga część tonacji serdecznie zapraszam. Bohaterem tej części programu będzie Eric Ripley Johnson, jeden z najbardziej interesujących muzyków amerykańskiej alternatywy rockowej. Niedawno ukazała się nowa płyta jednego z jego zespołów, ale zanim o niej chwil parę o tym, co działo się wcześniej w jego życiu artystycznym. I wcześniej była grupa Wooden Ships. Czy jest? Nadal trudno powiedzieć, bo ostatni jak do tej pory album tej formacji ukazał się przed 5 laty i teraz właśnie na ten album zajrzymy. Właściwie już zajrzeliśmy, dlatego że Already Gone za nami, a teraz Staring at the Sun. Staring at the sun. Wysłuchaliśmy w sumie dwóch utworów w wykonaniu Erika Ripleya Johnsona i grupy Wooden Ships, Already Gone i Staring at the Sun. Ten zespół zaczął działalność około roku 2006. Cztery lata później, już po pierwszych nagraniach, nawet pierwszych i drugich nagraniach tej formacji, Ripley założył drugą formację, a właściwie duet ze swoją partnerką życiową Sanę Yamada. I ten duet nagrywa do dziś, no właściwie do dziś. Ostatnia płyta w roku 2019. Myślę, że jest szansa, że pojawi się kolejna za czas jakiś. Natomiast my teraz właśnie posłuchamy Moon Duo, bo tak się nazywa ta formacja, Ripley i Sana. motorycznym, psychodelicznym, krautrockowym, właściwie można by rzec w stylu grupy Noi, Wooden Ships. Później nastało Moon Duo, dwa utwory przed momentem, In a Cloud i Sleepwalker, trochę wersja jakby bardziej elektroniczna. No i powstał całkiem niedawno, no, biorąc pod uwagę, ile istnieją obie te formacje, czyli Wooden Ships i Moon Duo, całkiem niedawno, bo przed paroma laty powstał zespół Rose City Band. I tu całkowite zaskoczenie. Slowburn, niemal stuprocentowe country, ale na płycie Garden Party grupy Rose City Band są też na szczęście takie utwory. Sweet game.

ty się opalasz na swoim dachu w komina. Zamieniam się cień, który powoli twe terytoria zdobywa i wtula się w nie. Wszystkie anteny za to, że stoją tu zimą, za wichry i szron. Teraz nagrodę całą, swą nagość jak widzą, przekazać mi chcą. Nostradamus i w ogrodzie Louis grała Republika sprzed 30 lat. Płyta sprzed 30 lat. Na zakończenie wrócimy do płyty, od której zaczynaliśmy, czyli grupa Foo Fighters, utwór, który to wydawnictwo kończy, Rest. Grzegorz Hoffman, Michał Jakubik, dziękujemy za minione 2 godziny. Spokojnego wieczoru. Do usłyszenia.